به شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی می کنم. امروز درس 21 رو یاد می گیریم. جمله کلیدی امروز اینه. ایه سوره خودو دمو. یعنی نه، نه چندان. شخصیت اصلی داستان ما آنا یک دانشجوی خارجی از کشور تایلند هستش. آنا به همراه دوستانش ساکورا و رودریگو به یک کاراوکه آمده. حالا بیاید به مکالمه درس 21 گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. ایه سوره خودو دمو. یعنی نه، نه چندان. آنا 上手だね. ایه それほどでも. もうこんな時間です. 大変。門限に間に合わない. اکنون اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. ساکورا به آنا گفت: آنا 上手だね. یعنی آنا شما خوب آواز میخونید. آنا شما در انجام کاری که اینجا آواز خوندنه خوب یا ماهر هستید. واژه آنا نام آناست. ساکورا آنا رو به اسم کوچک بدون اضافه کردن واژه مؤدبانه سم صدا میزنه، چرا که اکنون آنا یکی از دوستان نزدیک اوه. عبارت جوز یک صفته به معنای خوب و ماهر بودن در انجام کاری. بد یا ضعیف بودن در انجام کاری میشه هتا. عبارت دنه اغلب در پایان یک جمله در مکالمه های میان دوستان به کار میره. عبارت دا شکل غیر رسمی عبارت دس است که روشی مؤدبانه برای به پایان رسوندن جمله است. واژه نه یک حرفه که به هنگامی که گوینده در پی جلب موافقت مخاطب اون رو به پایان جمله اضافه میکنه. علی یه سوال ازت میپرسم، اگه که بخوای جوزودانه رو به شکل مؤدبانه بیان کنی چی میگی؟ وقتی که به شکل مؤدبانه صحبت میکنیم به جای دا میگیم دس. پس این جمله میشه جوزو دس نه. درسته. ساکورا با گفتن این که آنا به خوبی آواز میخونه اون رو مورد ستایش قرار میده. آنا پاسخ میده ایه سوره خودو دمو. یعنی نه، نه چندان. این جمله یه کلیدی امروزه. عبارت ایه یک پاسخ منفیه. عبارت سوره خودو دمو یعنی نه چندان، که در اینجا به معنی اونه که خوب آواز نمیخونم. عبارت ایه سوره خودو دمو به معنی نه، نه چندان یک اصطلاحه که شما به نشانه تواضع و فروتنی از اون استفاده میکنید. رودریگو ساعت رو نگاه میکنه و متعجب میشه. مو کننا جیکان دس. یعنی دیگه دیر شده. واژه عبارتی برای اظهار تعجبه. واژه مو یعنی دیگه. عبارت کننا یعنی اینجوری. عبارت جیکان به معنای زمان و وقته. آنا وقتی متوجه میشه که چقدر دیر شده متعجب میشه و میگه تایهم. یعنی یا وای، باور کردنی نیست. عبارت تایهم یک صفت به معنای وای یا باورم نمیشه است. ما هرگاه با مشکلی روبرو میشیم یا به درد سر میافتیم اغلب از این عبارت استفاده میکنیم. به شکل مؤدبانه میگیم تایهن دس، اینطور نیست؟ بله درسته. مونگن نی مانی آوانای یعنی من نمیتونم پیش از ساعت من رفت آمد خوابگاه برگردم. عبارت مونگن یعنی من رفت آمد، این زمانی که شما باید تا پیش از اون به خوابگاهتون برگردید. واژه نی حرف اضافه نشانه زمانه. عبارت مانی آوانای یعنی نمیتونم به موقع کاری رو انجام بدم. جمله یه میتونی اون رو زودتر از موعد انجام بدی میشه مانی آیماس. شکل منفی عبارت مانی آیماس میشه عبارت مانی آیماسم یعنی نمیتونم زودتر از موعد اون رو انجام بدم. شکل غیر رسمی عبارت مانی آیماسم میشه مانی آوانای. فعل هایی که مانند مانی آوانای به حرف نای ختم میشه فعل های فرم نای نامیده میشن. اکنون بیایید دوباره به مکالمه درس 21 گوش کنیم. ンナ上手だね。 いいえ、それほどでも。 ああ、もうこんな時間です。 大変、門限に間に合わない。 به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس رسیدیم. در درس امروز مطالبی درباره فعل‌های فرم نای از جمله مانی آوانای به معنی نمیتونم زودتر از موعد اون رو انجام بدم یاد گرفتیم. خواهش میکنم با جزئیات درباره این فعل‌ها توضیح بده. بیا از آموزگارمون بپرسیم. او میگه اجازه بده تا توضیح بدم که چگونه میتونید فعل‌های فرم ماس رو به فعل‌های فرم نای تغییر بدید. این کار در واقع تغییر فعل‌های فرم ماس به شکل منفی و غیر رسمی فعل یعنی فرم نایه. ابتدا هرگاه حرف صدادار بخشی از فعل که درست قبل از واژه ماس قرار داره به ا ختم بشه، فقط باید واژه ماس رو به نای تغییر بدید. به عنوان مثال فعل تابماس به معنای خوردن میشه تابنای، یعنی نخوردن. سپس هرگاه بخشی از فعل که درست قبل از واژه ماس قرار داره به حرف صدادار ای ختم بشه، در این صورت دو الگو وجود داره. در الگوی اول شما واژه ماس رو به نای تبدیل می‌کنید. به عنوان مثال فعل اوکیماس به معنای بیدار شدن یا از خواب برخاستن تبدیل میشه به اوکینای به معنای بیدار نشدن یا از خواب برنخواستن. در الگوی دوم شما واژه ماس رو حذف می‌کنید. سپس حرف صدادار بخشی که درست قبل از واژه ماس قرار داره رو به حرف آ تغییر داده و واژه نای رو اضافه می‌کنید. اجازه بدید تا برای نمونه این تغییرات رو با فعل ایکیماس به معنای رفتن توضیح بدم. در اینجا بخش قبل از واژه ماس واژه کی هست. شما باید ابتدا واژه کی رو به کا تغییر داده و سپس واژه نای رو اضافه کنید. بنابراین فرم نای فعل ایکیماس میشه ایکانای به معنای نرفتن. اما پس از اون که واژه ماس رو حذف کردید، اگر هجای بخش قبل از واژه ماس فقط هجای ای بدون حرف بی صدا باشه، شما باید حرف ای رو به وا تغییر داده و سپس واژه نای رو اضافه کنید. پس این فعل سکایماس به معنای استفاده کردن تبدیل میشه به سکاوانای به معنای استفاده نکردن. و در آخر اجازه بدید تا فعلی رو به شما معرفی کنم که به شکلی بی قاعده صرف میشه. فعل کیماس به معنی آمدن تبدیل میشه به کونای به معنی نیامدن. نوبت به بخش نام آواها رسیده. اون افراد مشغول تماشای ورزش هستن؟ این کارشون با شور و هیجان همراه نیست؟ درست، افراد زیادی در حال فریاد زدن و ایجاد سر صدا. این حالت به این شکل بیان میشه. وا وا وا وا. علی، حالا به این صدا گوش کن. به نظر میرسه که دخترها با فریاد مشغول تشویق یک خواننده مشهور هستن. ما صدای هیجان زده زنان رو اینگونه توصیف میکنیم. کیا کیا. کیا کیا. چه جالب. کاش یه نفرم همینطوری اسم منو فریاد میزد. اما یادت باشه که اگه دخترها به ترسن هم باز میگن کیا. پیش از پایان این درس به بخش مرور وقایع روزانه یا آنا میریم. من فکر کردم که ژاپنی ها در مکان های عمومی هیجان زده نمیشن، اما الان میدونم که اونها در اتاق کاروکه عوض میشن. امروز احساس کردم که ما به هم نزدیکتر شدیم. در درس بعدی باید دید که آیا آنا میتونه پیش از ساعت من رفت آمد به خوابگاه برگرده؟ این موضوع در درس بعدی مشخص خواهد شد، پس در درس بعدی هم همراه ما باشید.